گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 271. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم، با دل ستانم می رود. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم، با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او، در استخوانم می رود. Thank you. بدار ای ساربان، محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان، که از عشقان سر و روان گویی روانم می رود. زیر من ملن چون برسد به منزلی جانم را بار بیفکند شتر چون برسد به منزلی بار دل بار دل است همچنان بر به هزار منزلم یا ای که مهار می کشی صبر کن ای که مهار می کشی صبر کن و سبک مرا که از طرفی تو می کشی و از طرفی سلاسل که از طرفی تو می کشی و از طرفی سلاسل دلم یا جهد و آرزو Thank you. در رفتن جان از بدن گویم هر نوعی سخن من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 271 گل‌های رنگارنگ بود که با صدا و عود آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. شعر از شیخ اجل سعدی، آهنگ از آقای جواد معروفی، گوینده روشنک.